لیس علیکم جناح نشتره بتا سبانی گناہ پا دی آیت کی اللہ تعالی رد ذکر کرده دی پا جاہلیت والاو بانی پا دریو طریقو سرا یو دا پا جاہلیت کی سوک بج حج لتا نو اغیبا تجارت کول یا گٹا کول مزدوری کول زانلا او یا کرایو وغیرہ پیدا کول دا بی حرام او ناجائز گنن اللہ تعالی وی پا دی کسو گناہ نشتره بتا سبانی یو ټکه زده کوي مفسرین لیکلی دي ترغیب په کم نشته لري ګناه په کم نشته لري خو لیکن ترغیب په کم تجارت ته نشته لري چې ته خامخا په دینیت زی چل د کې عمرې یا حج د ولار شمه او بیا پټ شمه ویزه و دغه سیسی مم کړی ده او بیا چې کله ونی ولم یو دو درې کال په کې مزدوری وکم جواز لري چې لاړ شي تجارت وکړي دا جواز لري خو لیکن ترغیب په کم نشته لري چې خامخا یو که گزاره دي کیږي اړو کوایم دویم رد الله تعالی دا بیانې په جاهلیت کې داسې و چې کله به حجیان لاړل په عرفات کې مزدلفه کې ناسب او قړتی به ویشتلې څه قړتی د پلار او د نیکه په نظمونو کې او په عام قصې به کولې ایو به زما پلار او نیکه داسې و مړه داسې و کنه چې هغه بل به زما غیرته پته نشته لري خو داسې و نو الله وایي ته حج لتلې او تر خپل پلار ذکر کې الله ولی نه یادې په دې وخت کې خپل مور او پلار یادې نه الله تعالی په هغه باندې رد کوي لیس علیکم جناح نشتره و تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې ولټوي تاسو ګټه د تجارت فضل نه مراد په دې کې ګټه د تجارت تی مراد ده من ربکم له طرفه رب تاسو نه فاذا فزتم من عرفات کله چې تاسو را کوزیږئ د عرفات نه کله چې را کوز شئ تاسو د عرفات نه فذکر الله اپستم کرتے یو نکتا ویما افاظه پا عربی کی ولی کی گی پاز الاناو چه کل پا لوخی کی وبوا چه ولی شی او دا ڈک شی او بیا پا دی غارو بانی تخکتا واوڑی دی تاوی پاز الاناو پا عربی کی دل دکی اپستم لپزی کرشو سمانه دا کل چه پا عربات کی تاسو ولاد یای پا دعاگانو مانی پا ذکر و اذکار بانی پا تلاوت بانی خماره شی اپستم خماره شی تاسو او بیا را کجی گی نفذ کر الله او پا احادیث کرا غری دی چې دا به د عرفې په ورځ په نهم د ذوالحجې باندې د غروب الشمس نه وروستو دا به راکوزیږي د ماښام مونځ به په لاره باندې نه کوي بلکې کله چې لاندې مزدلفې ته راشي نو بیا به هلته کې دغه کوي مونځ به کوي په هغه ځای کې د ماښام او د ماسخوتن مونځ په هغې کې جمع تاخیري ده جمع بین صلاتین به کوي تاخیرن د ماښام مونځ به وروستو د ماسخوتن نه مونځ سره کوي فاذا فزتم من عرفات ان کله چې راکوز شئ د عرفات نه فذكر الله يدوي الله تعالى در عند المشعر الحرام پخوا د مشعر حرام کی مشعر حرام څه شری مزدلفه وذكروه او یادوي الله تعالى در کما هداکم دو معنی علما ذکر کړی یا کاف د پاره د تشبیه ده لکه سرنګ چې خودنه کړی ده الله تعالی تاسو ته په دې کې اشاره شولا ذکر ده الله تعالی په هغه طریقه باندې کې دا الله تعالی اسماء الحسنا دا توقیفی دی دا شریعت په طریقې باندې به الله تعالی ذکر کې دویم دی کاپ کی اشاره دا کاپ تعلیلیه دی وذکروه یادوی الله تعالی درا کما هداکم زکه چې الله تعالی تاسو خودنه کړی دا کاپ تعلیلیه دی او تفسیر خازن ډیره بهترین معنا کړی دا وذکروه بالتوحید الله تعالی یادوی په توحید سره کما هداکم زکه چې الله تعالی تاسو خودنه کړی دا و ان کنتم من قبله لمن الضالین وإن كنتم دا إن مخفف عن المثقل أصل إنه كنتم من قبله لمن الضالين أو يقينا ويتاسو مخكر دينا لمن الضالين خامخاد قمرهان نوي مفسرين لكردي المراد منه الجهل بالإيمان وبطرق الطاعة تاسو مخكر دينا نافوية وي إيمان دا تنو معلوم أو دا طريقي دا طاعات دا تنو معلوم دا الله تلا دا تابداري طريقي دا تنو معلوم ثم افیز من حیث افاز الناس او بیا را کوزی گی تاسو دا غزینه چې را کوزی گی دا غین عام خلق د دې کې سوال درځي فایزا افستم من عرفات مخکې خو افاظه ذکر شول د عرفات نه را کوزیدل نو دین سو مراد دی ثم افیز من حیث افاز الناس جواب دار چې مراد درې نه د عرفات نه را کوزیدل مزدلفه ته نو مخکې چې کم بیان شوی دی دا دوباره بیا ولی ذکر شو نو جواب دا غینه داره چې مخکې په طریقې د اخبار سره دا غینه امر او وجوب نه معلومیده او وس دا امر د پاره د وجوب دی امام بخاری رحمت الله علیه او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی او ډیره بهترینه توجیه ته دا. ثم افید بیا را کوزیږي د عرفات من حيث افاد الناس بیا را کوزیږي د غزینه چې را کوزیږي د غینه خلق الناس نه مراد ټول عرب ته مراد دی او یا مراد درینه ابراهیم علی السلام او داغي اولاد اسماعیل علی السلام او داغي تابعداران ته مراد دی. واستغفر الله او بخنه غواړی د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې نه. فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا اس دی آیت کې الله تعالی اشاره کوي اوقوف د مینات مینا کې به وخت روي په مینا کې بیا جمرات وشتلوي شیطانان چې وته وي شیطانان به په کاڼو باندې ولي یوه جمره و کانی دی هغه به راخلی د هغې خپله طریقه ده په شریعت کې. بعضې خلک په پیزار باندې ولي بعضې په ټوپو باندې ولي او بعضې په لوی لوی ګټانو باندې څوک پکې د یو بل سر ماتی نه نه شریعت چې کومه طریقه ښودلې ده په هغه طریقه باندې. او الله تعالی به درې اقسام د حجیانو بیانی یو د ټولو نه بدبخته حجی صیب دی بدبخته حجی بدبخت حاجی دا دی چې ردیر لپاره تللی دی حج ته چې د الله نه دنیا وغواړي مال وغواړي د الله نه او ګاډی وغواړي او دغسې نور د الله تعالی نه صرف دنیا وغواړي. بس دا بدبخت انسان دی حج له تللی دی صرف دنیا به ورته میلاو شي بل هېڅ شی به ورته میلاو نه شي. پیدا قضیتم مناسککم نو کله چې پوره کوي تاسو عبادت د حج مناسککم تفسیر خازن لیکلی دی اذا فارغتم من حجکم و عبادتکم اذا قضیتم کله چې فارغ شئ تاسو کله چې پوره کئ تاسو مناسککم افعال د حج تاسو افعال د حج پوره کئ تاسو مویل فارغتم من حجکم و عبادتکم تفسیر خازن دغه معنا کړی. فذکر الله یادوی الله تعالی دره ک ذکر کوم آباکم پشان د یادول تاسو الله تعالی ک ذکر کوم ادا آباکم پشان د یادول استاسو باندې پلاران استاسو لره او اشد ذکر او په معنا د بل سره بلکې زیات دا غینه په ذکر کې بلکې زیات دا غینه په ذکر کې تاسو مخ کې ویل جاهلیت والو به داسې کوله کله بچې مینا ته راغلل نو د خپل پلار او د نیکه پخري او د هغې مدح بیې کولې الله تعالی په هغې باندې رد کوي. تاسو چې د خپل مور او پلار یادوئ د دین زیات الله یاد کوي الله ولې نه یادوئ. دوی معنا پسرینو بیان کړی ده او اشد که ذکر کوم آبا کوم بشان د یادول استاسو باندې پلارانو خپلو لره مور او پلار خپلو لره د اولاد مور او پلار په هر څه کې الله تعالی یاد مور او پلار یادی که څوک د څه وی وایي زه بابا ته ویم داجي ته به زه ویم خپلې مور ته به زه ویم ماشوم ته چې ته څه وی نو هغه زر حواله ورکوي په خپل مور او پلار باندې الله تعالی فرمای الله تاسو دومره یاد کئ لکه ماشوم چې خپل مور او پلار څومره یادی دا تفسیر خازن نکلی. فذکر الله یادوی الله تعالی دره که ذکر کوم آبا کوم بشان د یادول استاسو باندې پشان د یادول استاسو باندې یعنی پشان د یادول د ماشومان باندې آبا کوم خپل مور او پلار او اشد د ذکر بلکې زیات دا غینه ایک ذکر سی بیانی الصغار الآباء لکه ماشومان چې خپل مور او پلار څومره یادی دا غینه الله تعالی تاسو زیات یاد کئ. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ذکر کړی دی یو بل معنی بیان کړی د ډیره بهترین معنی ده هغه ده امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای د دې معنی دا شوله تاسو خپل مور او پلار تاسو الله تعالی دا سیات کئ هر یو انسان د خپل مور او پلار په بدی باندې خپه کیږي کستا مور او پلار ته څوک کنځلی وکړي ته به څومره خپه کیږي نو دغه سي الله تعالی چې څوک په بیا دبی سره یاد کی د الله تعالی به حرمتی وکي د الله تعالی د دین به حرمتی وکي هغه ته جوابونه ورکي او د هغه سره او جنگيږي که ذکر کوم آباءکم استا مور او پلار څوک او بل توجیه علماي کرامو دا ذکر کړی ده چې هر یو انسان یو پلار خپل منی په پلار کې شراکت نه منی څوک نو الله تعالی وي دغه سي د الله سره شریک هم غنی کړه. پیدا قضیتم مناسککم کله چې پوره کئ تاسو عبادت د حج کله چې پارک شي تاسو د حج نه مینا تراشي پذکر الله یادوي الله تعالی دره ذکر کوم ابا کوم بشان دی یادور تاسو باندې پلاران تاسو لره او اشد ذکر بلکې زیات دا غنه په ذکر کې فمن الناس بدبخت حاجی سی فمن الناس باج رخل کنا مې یقول اغه دی چوای په دعا کې ربنا ارب زمونگا اتینا فی دنیا راکی مونږ ته په دنیا کې و ما راکی مونږ ته عدل کې ابل شنه ذکر شوی سره راکی خدا ار سره کې د دنیا راکی ټینګونه او جازونه او مال دغه سی گاڑی وغیرہ و ماله فی الاخره من خلاق او نبی دغه لپاره په اخرت کې س من خلاقین برخد ثواب من خلاقین حصره ثواب د اجر اجر او ثواب باغی تور نکړلش و منهم من یقول او باز ردیونه هغه سوک دی چوای ربنا ارب زمونږه اتینا فی الدنیا حسنه وس دا دویم قسم د حجی ذکر کیږي دا خه حجی سیب دی خه حجی سیب خه حجی سیب هغه دی چې حج د لال په کعبه کې الله تعالی دعاګانې قبلی بیت الله کې الله تعالی دعاګانې قبلی مزدلفه منا کې عرفات کې الله تعالی دعاګانې قبلی دا سی وای الله زمونږه دنیا خایسته ک الله تعالی زمونږه اخرت خایسته ک الله زمونږه اخرت او دنیا دواړه خایسته ک نو دسی دعا کوا دسی خو مکوا چی دومره کرایانی دیره گولی حج لطلی صرف دا دنیا را پارا تلی و من هم من یقولو او بازر دیو نا حقا سوک دی چوائی ربنا ایرب زمونگا آتینا فی الدنیا راکی مونگتا پا دنیا کی حسنتن خیستا جون حسنتن دا شریعت مطابق جون حسنه پا دنیا کی صدا ابن کسیر رحمت اللہ علی دیر زبردستا وضاحت دیگر کرده که سوک کتلی شینو آغاو گوری زیرت خلاصه ویم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اے الله تعالی په دنیا کې مونږ ترا کې حسنه حسنه سره عافیت روغ صحت را ترا کې پراخه کور را ترا کې نیک او خوش اخلاق زنانه د رزق پراخي پیدامن علم دغه سي نیک صالح اولاد دار ترا کې حسنین مراد دا ټول دي او فی الاخره حسنه او په اخرت کې راته حسنه را کې د اخرت کې حسنه خیسته جون د دین مراد سره دخول له جنت ته د فزع اکبر نه امن الله تعالی د غزم ته نصیب کی و قنا عذاب النار او بچ کی مونږه د اور نه الله تعالی مونږ د اور نه بچ کی اولایک لهم نصیب مما کسبو اولایک دغه کسان لهم د دیو د پاره نصیبون برخه ده مما کسبو د هغه عمل د وجنه چې دی وکړه دي کچا اول دنیا غختلم د غیر پاره د غیر برخه ملو شي که دا دویم قسم دی چا دنیا و آخرت دوانو غختل الله تعالی با تاغینا برخور کی والله سریع الحساب و الله تعالی دی زر حساب کون که الله تعالی زر حساب کون که پا حدیثو کی دا دی تفصیل لاغله دی الله تعالی با زر حساب ولی که دی دومره مخلوق سره حساب زر الله تعالی زکه که چې الله تعالی دا حساب اسباب و تا محتاج نده الله تعالی په حساب کتاب کې شمیرلو تعالی کړو ته حاجت نشته لري زر حساب به څومره کیږي یو به ځکه به څومره لوخ کې لوشل کیږي په دومره وخت کې به حساب کتاب الله تعالی کوي د خپل مخلوق سره دویم میخه یا غوا یا اوخه چې لوشل کیږي یو ځل اول وشل شي او بیا تلک صبر وکي چې هغه په شاوډه دی غلان سره شي دا څومره وخت پچې را په دومره وخت کې به الله د خپل مخلوق سره حساب وکړي او په بل روایت کې راغلی دی مؤمن مسلمان چې فرض مونږ په څومره وخت کې په دومره وخت کې به الله تعالی حساب وکړي د خلکو سره او په بل روایت کې راغلی دی د دنیا ورځې د سار نه د غرمې پورې چې دا څومره ټیم دی په دومره ټیم کې به الله تعالی د خپل ټول مخلوق سره حساب کتاب وکړي والله سریع الحساب الله تعالی دې زر حساب کوونکی وذکر الله فی ایام معدودات او یادوی الله تعالی لرا پاغ ورځو شمیرل شو کی وذکر الله تفسیر خازن لیکلی دی وذکر الله یادوی الله تعالی لرا وذکر الله بالتوحید والتعظیم الله تعالی یادوی په توحید سره الله تعالی یادوی په تعظیم سره فی ایام معدودات پاغ ورځو شمیرل شو کی د حج ورځی ته مراد دی فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فدي ايات کی اللہ تعالی رد کی پ جاہلیت والو بند کله چی مینا تراشی قربانی وکي نو بیا جمرات تو ولیکي شیطانان وشتل جکم دی پاغي کی شریعت دو احکامات دی یو دا چې په لسمه باندې جمرات والی، په یولسمه باندې، او دغسې په دولسمه باندې. د زوال نه وروستو د زوال نه درې جمرات والی، یوه جمره هغه وکاڼي شیطانان ولی، او بیا مکې مکرمې ته واپس راشي، او درېمې ورځې ته چې هغه دیارلسمه د ذوالحجې ده هغې ته ایسار نه شي، نو په دې کې هم ګناه نشته دی. دویم که حاجي صاحب داسې وکړه، دا تعجل فی یومین شو، و من تأخر فلا اسم علی، که چا وروستوالی وکړه، په یولسمه دولسمه باندې هم جمرات ویشتل، په دیارلسمې ورځې ته ایسار شو، په دیارلسمه ورځ باندې جمرات ویشتل، او بیا مکې ته راغی فلا اسم علی. بیا هغه اخرې طواف دی، د وداع او د رخصتۍ طواف چې کوم دی، بیا به هغه کوي، بس حج یې پوره شو. نو الله تعالی وایي په دې دواړو کې ګناه نشته دی. که څوک دیارلسمې ته په مینا کې پاتې شو، په دې باندې هم ګناه نشته دی. او که چا تعدي وکړله، په دولسمه ورځ باندې مکې ته راغی، جمرات یې د زوال نه وروستو ویشتله، نو په دې باندې هم څه ګناه نشته دی. جاهلیت والاو به داسې کوله چې بعضی کسانو به درېمې ورځې ته ایسارېدل دا واجب ګڼل، او دا درېمې ورځې ته نه ایسارېدل دا به ګناه ګڼله، او بعضی کسانو به د درېمې ورځې دیارلسمې ورځې ته تاخیر کول دا به حرام ګڼل. الله تعالی په هغه دواړو باندې رد وکړه چې نه. په دې آیت کې یو مسله معلومه شوله، هغه دا ده چې یو مستحب کار واجب ګڼل دا هم ناجایز دی. دا یو کار مستحب دی او تا ته فرض جوړ کړی دی، فرض ته مه جوړوه. یا یو کار داسې دی چې یو کار مستحب دی، هغې ته بدعت ویل، هغې ته ناروا ویل، دا هم صحیح نه دی. بس داسې په یو منځنۍ لاره هغه اختیارول پکار دی، هغه کول پکار دی. نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي. انشاءالله په آیات باندې به پوه شوی. وذکر الله، یادوئ الله تعالی لره، فی ایام معدودات، په هغه ورځو شمارلی شو کې. فمن تعجل فی یومین، نو چا چې تادی وکړله فی یومین، په هغه پوره کولو د دوو ورځو کې، فلا اثم علی، نو نشته رې ګناه په هغې باندې. نو تعجل یې وکړه څه معنی ده؟ د یولسمې د دولسمې ورځې د زوال نه وروستو جمرات شیطانان ویشتل، او بیا مکې ته راغی، په دې باندې ګناه نشته. و من تأخر، او څوک چې وروستو شو درېمې ورځې ته چې هغه دیارلسمه ده، فلا اثم علی، نشته رې ګناه په هغې باندې. لمن اتقا، لمن اتقا د دې څه معنی ده؟ المغفرة لمن اتقى، بخشش د گناهونو دغه چاره پاره کیږي چې هغه یریږي د الله تعالی نه. لمن اتقى، یا التخير لمن اتقى، دا اختیار دغه چاره پاره دی چې هغه د الله تعالی نه یره کوي. واتقوا الله، یره کوي د الله تعالی نه. واعلموا پوه شئ، انکم الیه تحشرون، یقینا تاسو به خاص الله تعالی ته جمع کیدلی شئ. تفسیر خازن وی پیجازیکم باعمالکم، الله ته به جمع کړلی شئ، نو الله تعالی برته د اعمالو بدلی درکې. په یوجازی کوم بی اعمالکم، یو ډیره بهترینه نکته علما کرام لیکلی ده په دې ځکه. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، دا ذکر شوی ده د قیامت خبره، د حج روانه وا او قیامت ته به خبره ورسیدله. اشاره ده څه ده؟ حاجی صاحب تا خو تیار د ځان نه کفن را تاو کړی دی، دا ګنډلې جامې دی ویستلې دي، صرف لنګ دی وهلی دی، احرام دی تړلی دی، او بیا په حج کې ګڼم ډېره زیاتی. نو ته داسې مقرر کا لکه ستا دا لنګ وهل دا داسې دی لکه زما سپین کفن، او بیا په دې حج کې دا دومره ګڼه دا ته داسې مقرر کړه چې دا د قیامت ورځ ده. واعلمو انکم الیه تحشرون، د دې ګڼې نه ته ځان ته د قیامت ګڼه را یاده کړه، د قیامت ګڼه ځان ته را یاده کړه. د دې وجې نه معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه او دغسې علمای کرام لیکلی دي، یو بزرګ و هغه د حج نه چې کله واپس راغی، ګناه ته زړه وشو، یو ګناه یې کوله، د پاسه د شاته نه پې غیبي اواز وشو، وایي ته پرون د حج نه نه راغلی، ته د الله نه نه یریږي. نن سبا حجیان صاحبان صرف د نوم ناموس دپاره د حج دپاره ځي، بس پلانې حاجي صاحب، حاجي صاحب، حاجي صاحب دی پلانې راغلی دی، حج له تللی دی، راغی سپینې جامې اغوستې یو هفته، او د ایرپورټ پورې خلک ولا لاړ شي، گاڑی وکی په گاڑو باندې هغه گلکاریانې وغیرہ کړي، او لری لری په کیلومیټر باندې لیکلی ته کړي حاجی صاحب حج دی مبارک شه، د حج نه په خیر راغلی، په خیر راغلی که په خر راغلی که پارسه باندې راغللی. خو دومره دا چې حاجی صاحب ته اوس د الله نه ویریږه، ته خو د الله کور ته تللی وي. په حدیث کې راغلی دي چې څوک د الله تعالی د رضا دپاره حج وکي او په هغې کې عرفس، پسوق او جدال ونه کی، نو الله تعالی د گناهون نه داسې پاک کړي لکه مور نه چې څنګه پاک پیدا شوی. خو نن سبا حاجان صاحبان چې یو اپته وشي او کله چې حاجی صاحب راشي نو زمونږ او ستاسو په معاشره کې حج څنګه یو درې څلور ټپکې د زمزم اوبه راوړي او د هغې سره واړه واړه کنډولي دا سیزونه راوړي په هغې کې خلکو له اوبه ورکړي او کجور یې راوړي یو څوډه بیا هغه خلکو له ورکړي او که ستاسو ښه خیالي نو حاجي صاحب به زیړه ګړۍ په لاس کړي یو څوره دي او تسپی او سرسری د خلکو په مخ کې هغه اړی جمعات تم چې اذان وشي نو په وخت باندې ځي یو څو اذانونه موکي د هغې نه بعد یو میاشت چې تېره شي نو غټ رزیل بیا ردقې حاجي صاحب نه نهي نه نه واعلمو انکم الیه تحشرون. حج دې وکړه په حج کې دې الله ځان ته رایاد که کله چا پوله پټې دې اخیستې د چا حرام دې وهلی د چا نه دې غلا کړی ظلم زیاتی دې په چا باندې کړی هغه ته ورکوای زر ګناهون نه پاک شوی یم زه بیا دانه کوم او په حج کې د تا قیامت در یاد شو ځکه چې دومره ګڼه وله که میدان محشر الله تعالی دې میدان محشر ځان ته رایاد کړي. ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیاۃ الدنیا. مخکې آیات کې الله تعالی بیان کړل چې امر به تقوا الله تعالی او کزان کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي. وس الله تعالی په دې آیات کې د هغه چا ذکر کوي چې هغې ته توی چې متقی شي هغه پې خفه کیږي مړه کلر څه سریه زه ستا نه ښه پوهېږم ماته مه وایه زه نن سبا خلک دقه سي که نه که ته چاته خو نه وکړي چې دا کار مه کوه په دې کې ګناه ده په دې باندې د نه الله خفه کیږي زه ستا نه ښه پوهېږم بس زما نه کلر شه یار. الله تعالی وایي عجیبه جګړه مار انسان یې ته. ومن الناس یو بعضې د خلکو نه جګړه مار حاجي صاحب او جګړه مار انسان. ومن الناس یو بعضې د خلکو نه من یعجبک هغه څوک دی چې تعجب کې غورځي تا لره قوله وینا دغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دوه مطلبه دي. یو د فی الحیات الدنیا د متعلق دی د یعجبک سره یعنی د ده دا اعجاب صرف په دنیا کې نه په آخرت کې به حیران او پریشان یې یا د فی الحیات الدنیا دا فی دیته فی شانیه وی یعنی د دنیا په کارونو کې ډیر زیات خوش اخلاق کری ډیر زیات تجربه کار دی ډیر زیات چالا کری خدا الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي. و من الناس یو بعضې د خلکو نه من یعجبک هغه څوک دی چې تعجب کې اچي تا لره خوشحاله کوي تا لره قوله وینا دغه فی الحیات الدنیا په باره د ژوند د دنیا کې و یشهد الله علی ما فی قلبه او گواکی الله تعالی لره علامه په غصه باندې په قلبی چې رده پزله کړي. دلته کې سوال لازی چې په دې آیات کې د منافق ذکر دی اصل کې د بی دینه انسان نو الله تعالی گواکی علامه په قلبی په غصه باندې چې رده پزله کړي نو رده پزله کې خو منافقت دی بی دینی ده نو الله په څنګه گواکی په خپل بی دینی باندې الله گواکی نه نه تاسو به دې کې وای که په عبارت کې تقدیر را اون باسي نو بیا په دې آیات باندې نه پويږي. و یشهد الله گواهی کوي او گواکی دی الله تعالی لره ان ما فی قلبه مطابق لما فی لفظه عبارت کې تقدیر دی گواکی الله تعالی لره علامه فی قلبه چې رده پزل کې سدي هغه موافق دی د هغه سره چې دای وای و هو الد الخصام او دی ډیر سخت جګړه مار دی ډیر ډیر جګ سخت جګړه مار دی. په حدیث کې راغلی دی د بخاری او د مسلم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابغض الرجال الی الله الالد الخصم څوک چې دا ډیر جګړه ماری الله تعالی دغه انسان د الله تعالی ډیر زیات بدی شي جګړه مار انسان د الله بدی شي ډیر زیات. تفسیر مدارک لیکلی دی چې جګړه مار انسان کم دی المعوج عن الحق الماهر بالخصومه د حق نه کېدونکی دی او په جګړو کې ډیر ماهر دی څوک د الله په دین کې ماهر دی او دا په جګړو کې ماهر دی. شدید الجدال والعداوه للمسلمین د مسلمانانو سره سخت جګړې او سخت دشمنی د مسلمانانو سره کوي. وهو الد الخصام او غړي سخت جګړه مار دی ډیر سخت جګړه مار د مسلمانانو سره دشمنی کوونکی دی. و اذا تولى سعى في الارض فدي ايات كي الله تعالى دري اوصاف قبيح دا بیانې تولى دو معنی دي اذا تولى کله چې مخ واړی ستا په مجلس کې دي او استاد مجلس نه روان شي سعى في الارض کوشش کوي پزما کې لیبسر پیادر پاره فساد کی ورانه او کی پاغه کې تاسو تمام مخ کې ویلو فساد په حقوق الله کې شرک ولی او فساد په حقوق العباد کې مسلمانان قتلول د مسلمانانو سره دشمنی کول د مسلمانانو مال غستل دغه تی مراد دی. اذا تولا کړه چې مخ واړی د مجلس نه لاړ شي سعا کوشش کوي په ارض په زمان کې لیوب سره په هدیره پاره فساد کې په زمان کې و یهلک الهرث والنسل او تباکی فصل لرا والنسل او نسل لرا فصل او نسل تباکی دوی معنا کړی د مفسرین تفسیر مظهری دا معنا کړی د دوی ما او ډیره بهتري نه معنا کړی دا کوئی ذات ولا د ولایت نه لري کله چې مشری وسپاره لشی دته ذات ولا کله چې انتخابات وګنی او وګټي اول به وتاب سي راضی چې زبل روډ جوړ کما زبل مدرسه جوړ کما او زبل دا وکما او دا بدل وکما ډیره خبري وکي تاپسی براشی او وی زبا دل شریعت راولم سبل راولم شریعت خدا شریعت پا ویا کالو کرانو است دا شریعت سا شیده چی دا کدای پتانگه که چوله وی دوستن با اسلام آباد تا ودی دا اسلام آباد نا ودی طول پاکستان دی گوتون ترسیده لی وی زبا دل شریعت راولم دا خبری که خو کل چی انتخابات و گتی نو بیا ستا پا کسه بانی نرازی ستا پا روڈ بانی نرازی ستا جماعت مدرسه دغه سړی دی چې دا مشری ته میلاو شوی دا او تا ور وټونه ورکړلی تا ور انتخابات ورکړی په تا چې دا بمبار کیږي در باندې بمبار کوي سو پورې چې د علاقې د ناظم او دا غي د والی او دا غي چې کوم مشری دا غي نه دسخط نه یغی سره شوی په تا باندې بمبار نه کوي دا ته دسخط وکي دا مسلمانان بمبار کا دا ته دسخط وکي زمونږ د ریکلی د جماعت بمبار کا دا ته دسخط وکي پلانیز کې مجاهدین دا بمبار کا دا مدرسه بمبار کا دا پلانیز کې مجاهدین دی پاغي باندې چاپا ولګه او په امریکایانو باندې خرڅ کا وجا تول لو کله چی وټونه و غټي اجا تول لو کله چی او تمشری میلاو شي ولایت ته میلاو شي صحاف الارض کوشش کوي بزما کې لیف سره پیه چې فسادو کې پاغي کې په جمهوریت سره په دیموکراسي سره د الله تعالی د حاکمیت او د الله تعالی د قانون دا ترجمه تاسو چې در ځان نه لګیا دی تاسو ته ما ویل چې فساد دو قسمه دی یو دی فساد په حقوق الله کې نو هغه شرک دی نو د غیر الله حاکمیت خو دغه دی کنه دیموکراسي او دغه شی دی او دویم فساد په حقوق العباد کې دی نو لیفسد فیها چې مسلمانانو باندې بمبار وکړي جماعتونه وران کړي مدرسې وران کړي و یهلک الهرث والنسل او تباه کړي پسونه لره والنسل او نسلونه لره دا دوه سیزونه دا د مسلمانانو د ترقۍ اسباب دي دا د مسلمانانو د ترقۍ اسباب د دوه سیزونه دي یو پسلونه او دویم نسلونه دا تواقعي د دې دوه تخریبونه کوي نن سبا وګورئ په ټوله دنیا کې دغه خبره روانه ده او دغه کار چې روان دی مسلمانانو سره والله لا يحب الفساد الله تعالی مینه نه کوي د فساد سره الله تعالی مینه نه کوي د فساد سره تفسیر خازن لیکلی دی والله لا يحب والله لا يرضى بالمعاصي الله تعالی په خپل نه پرمانه باندې راضی نه دی پا گناهون منی اللہ تعالی راضی نده و ایزا قیل له تقی الله او کلی چی ویلی شده تا یروک ده اللہ تعالی نه اخذته العزت بالاسم نو اونی سیده در غیرت بالاسم پا گناه کولو بانده کلی چی ویلی تویه چرک تا خدا اوتون از دیر پراغیستی و چیزه ده اللہ تعالی قانون نپیزم ده مجلس غوبل ده مجلس عمل والا مخ که چی ده طول ملیان نا جمع شوی انتخابات تا ودری در نو پا غی که چې کله دیو د سشي منځوریانی کولې نو دایو کوچونه چې کم چریدل سوات ته نو پاره کې خځه کله نرا نکللې د دې دغه یې کړو صحیح ده او اذا قیل له اتق الله کله چې ویل شي دته یره وکړه الله تعالی نه د الله تعالی نه او یریګه ته خو چې دی پارلمان ته راغلی وې دا وټونه ګټلیو نو دا د دې لپاره نو چې ته په مسلمان باندې بمبار کې ته به جماعتونو مدرسې ورانې تر دې لپاره تلوې اخذته العزت بالاسم نو اونی سی دلر غیرت کول په گناه باندې دا فوجانو پولیس ته وای خمخ کی شوی قتل کوي وجنه سریه زاسی ما ته کرسی میلاو شوی ده وای به نظر یو زلو سره تسپی ور سره وی نو اغه و علاوه یو چا ته پوسو کی چې دی باندې ته سوی وای زه به دی باندې آیت الکرسی وای به نظر وی وای هغه ته وی چې آیت الکرسی په نوې هو کرسی کرسی په الکرسی الکرسی الکرسی مال کرسی مال کرسی مال کرسی دا په وای اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم نو ونسي دلا غیرت کول بالاسم په گناه کولوانه نو مسلمانانو په شهیدان په شهادت باندې په جماعتونو بمبارول باندې کله چې وته ته دا بیانو کی چې د الله تعالی قانون نافذ کا اخذته العزه بالاسم نو داوی دا د حکومت رټ چیلنج کوي په دی باندې موږ بمبار کو په حسبه جهنم مو پوره دی در پر جهنم په سزا کې ردر پر جهنم پوره دی ولا بیسل میهاد او خامخه ناکار زیر تیار کړل شوی میهات په عربی کې وای اغه بسترې ته چې د آرام د پاره خوراک کړل شي نو جهنم کې آرام شته چرته نو دې ته سوي دې ته تحکم او تمسخر دې ته وي الله پسې مسخري کوي اره که تا تر خپل اے انتخاباتو والا اے جمهوری مولا او اے پارلمان والو تاسو چې کله والیان شي او مشران شي نو تاسو ته بیا په قیامت کې خپل دې معلوم دې سس د آرام دې په کم دې کې په دنیا کې خطاس په لوی چوکو باندې په پومونو کې پارلمانونو کې په دغه کې ناشي خو په قیامت کې د آرام دې ستاسو معلوم دې یا رستا دې آرام هغه جهنم دې خطو په جهنم کې آرام کې په اور کې وته پروت دې ته وي تحکم الله تعالی په سي پښاړې مسخري کوي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد پدې آیت کې الله تعالی سلورم قسم د خلکو بیانې ډېر نیک بخته انسان ډېر نیک بخته هر مجاهد په سبیل الله ته دا آیت شامل لري په الله تعالی باندې ځان ورخرڅ کړی دی امیر سی ابراهیم الله بوي وي مونږه په الله تعالی باندې ځان ورخرڅ کړی دی الله تعالی له مونږه خپل سودا ورکړی دی چې الله تعالی په مزایل باندې اخلي کا بیماری را باندې راولي په هغه مرستیا باندې اخلي کده غر نه مرار غړی او کار سره باندې کوي خو بس دا خپل سودا مونږ په الله تعالی باندې ورخرڅ کړی ده د ټولنه بهترین انسان نیکبخته انسان او دا الله تعالی په نیز باندې غوره انسان چې الله باندې ځان ورخرڅ کړه چې زما د الله رضا په کار ده که د الله تعالی په رضا کې زما د بدن ټوټی ټوټی کیږي که زما د روح په دې کې وځي او ما باندې څومره تکالیف راځي خپل کور کلی پرې خودل لازي مال پرې خودل لازي خپل خپلوان پرې خودل لازي خزه می کونډه شي بچی می یتیمان شي دا ارس چراشی خو چې زمانه صرف الله راضی شي بس بس دا بهترین انسان دی دا صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ مبارک وي دا حکم نازل شوی دی دا ټول صحابه مبارک دی دا ټول مجاهدین مبارک دا حکم نازل شوی دی دا الله تعالی د دین یو داعی دی علما کرام لیکلی دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر jihad کوي په طریقې د نهی عن المنکر او امر بالمعروف سره عالم دی حق پرس عالم دی پا د حکومت په مینځ کې ناشته حق خبره کوي د الله تعالی دین بیانې وای راشي زر باندې ځان در تاوانوم ما په الله تعالی باندې ځان خرڅ کړی دی تاسو چې دا کم قانون نافذوي دا کم قانون جری کوي دا کوپر دی را بی دیني ده بس دا د په الله تعالی باندې ځان ورخرڅ کړ و من الناس من یشری نفسه او بعض خلکونه هغه څوک دی یشری چې خرڅی تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده یبیعها چې خرڅی نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره طلب کولو د رضا د الله تعالی چې ما تر الله تعالی رضا راشي بس که نور څومره تکالیف راضی راضی دي والله رؤوف بالعباد زه دې وګیم تګی دیم کور کلی دی وران شي خپل خپلوان دی شهیدان شي خو چې الله رانه راضی شي والله رؤوف بالعباد الله تعالی ډیر زیات شفقت کوونکی دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې الله په خپلو بندګانو باندې شفقت کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین مخکې څلور اقسام بیان شول کامل مؤمن کامل کافر منافق اوس الله تعالی دعوت ذکر کوي ټول راشي او د الله تعالی په دین کې داخل شي دا آیات دو معنی دي دو مطلبونه دي زغه تاسو بیانوم یو معنا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو چې داوی د ایمان کوي او دخلوا فی السلم کافه داخل شي په ټول اسلام کې په پوره اسلام کې داخل شي په پوره اسلام کې ایواز د منص په اسلام کې ونه داخليږي ایواز د زکات او د روزي په اسلام کې ونه داخليږي د جهاد په اسلام کې داخل شي د هجرت په اسلام کې په حدود او قصاصاتو کې په ټول اسلام کې داخل شي په ټول اسلام کې داخل شي افتو منون بی بعض الكتاب و تکفرون بی بعض هغه نه جوړيږي چې بعضی دین اسلام منی او بعضی نه منی دیمه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو ادخلوا فی السلم کافه ځان ټول په اسلام کې داخل کړي یو ځکه په ټول اسلام کې داخل شي دویم دار چې ځان ټول په اسلام کې داخل کړي د خپل نو وخت لا تر د سره پوري دا نه چې انګریز چې مخ دې انګریز وي ویختر انګریزی وي پنسی دې ښکته کړی دا ستا په بدن کې په سر کې سرګری ادخلوا فی السلم کافه دا سترګری په اسلام کې داخلي کا غوګونه دی په اسلام کې داخلي کا سترګو باندې درته غل ویډیو غانی مګوره دا په هاش فلمونه په دی باندې مګوره په غوګونه باندې غانی بجانی ماوره په جواب باندې غیبتونه مکوا ادخلوا فی السلم کافه داری په اسلام کې داخل کا او دغسی خپیری په اسلام کې لنډه دا چې د سر نه واخله تر د اسلام پورې یا د سر نه واخله تر د خپو پورې ټول په اسلام کې داخل شي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان. د قدمونو معنا مې ته کړی و چې د شیطان د قدمونو څه مطلب دی. ابن کثیر رحمت الله علیه په حواله مې ته غالبا ویلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان طرائقه ومسالکه، د شیطان د طریقو د غیر مسلکونو تابعداری مکوئ. او تفسیر مدارک یو بهترین معنا کړی دی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مزه په وسوسو د شیطان پسې. ولا تتبعوا وساوسه، دا شیطان په وسوسو باندې عمل مکوي پاغي بس مزي. انه لكم عدو مبين، یقینا د استاد لپاره دشمن نه ښکارا، یا دشمنی ښکارا کوون کړي. مبين یا لازمی معنی ده او یا متعدی معنی ده، دغه تفصیل ویل شوی. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. په دې آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي زورنا مخالفت کوونکو ته، څوک چې په دین اسلام کې پرانه داخليږي، ټول دین نه مني، دا الله تعالی دین پروجا حج زکات کی منی، خو په حدود او په قصاصاتو کې نه منی، الله تعالی هغه ته زجر او زورونه ذکر کوي. په ان زللتم دې کې زلت دا راغله دې په معنا د عدول عن الحق سره، دا ترجمه به زکه کوي، دا به یادوي خامخه. تاسو ته ویل په ازلهم الشیطانو کې ال د کې زلت په معنا د بی اختیار خویدل، بی اختیار خطا کیدل، نو هغه ګناه نه ده. نو بیا په این زلل تم خودل دکیم را غلی ده. نو په هر ځای کې به یوه معنا نه ای کنه. تا سما آغا واقعی هم میلی و برحال بل وقتی بیا وو آغا مولی سیب نچه طالب تا پوست کرده و در لانه در پیغمبران نه علاوه بل چه تا وحی کیگی که نکیگی، نو آغا توی نکیگی و هستی کزر تا در روخی مای نکیگی لکه. و الله په قران کې وایي چې واوحى ربک الى النحل ما خد غبین و چیت د غبین ما چیت مې وحی کړی دا هغه ته په مخ او تن کې کله کله حقيقه په مخ ان کې مار دغه ویل او بیا ته دا منطق وای او دا خبره او توکلله وای دا کله او نادری وای دا کن نادر دا او شاز دا و نادر ليس بشي نشاز او نادر خو څه شي نه دینو په مخ ان کې نو دې دې کې دا وتا سنوای چې په ان زللتم ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا فان زللتم فان عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج وتاسبانه حجتونه د الله تعالی د دین قائم شل او اوس دا غینه واغختلای فان عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج حجتونه قائم شل او وسم نه منی فان زللتم نو کچرتا او خو دل تاسو د دین اسلام نه گمراه شولی واوڑی دلی دا دین اسلام نه من بعد ما جات کم البینات و رست داغین چراغلی تا استخکار احکام در الله تعالی البینات فعلم و پویشی ان الله عزیزون الله تعالی زور آور داد دی حکیم حکمتون والا دی الله تعالی بر سر حساب کتاب کئی الله تعالی بر لسزا در کئی هل ينظرون الا ایاتهم الله فیض الحلیم من الغمام پا دی آیات که الله تعالی ذکر کئی و سا تخویب دنیوی الله تعالی ذکر کئی سوک چی مخالفت کی دین اسلام اللہ تعالی غی تجربہ بیانے حال ینظرونا دیو انتظار نکی دا ینظرونا پا مانا ینظرون نظر خو قتلو تولے کی تست مانا دا انتظار اکلل گورا دا اللہ دا کتاب پا ہم چی حسیلوی پویا زان مبسکڑاوی خامخا تفسیر المنار لکل لی حال ینظرونا حال ینتظرونا دیدے کی دا نظر پا مانا دا انتظار سرد حال ینتظرونا دیو انتظار نکی پر اولاد د ایمان کې الا ایاتهم الله مگر دې خبرې چراشي دیو ته الله تعالی فیض للیم من الغمام پسور د وریځو کې ور ملائکه تو ملائک راشي او قضی الامر او فیصله او شرکار و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګرځیدل شي ټول کارونه د دې آیت معنا سره چې الله راشي او د الله ملائک راشي پسور کې راشي مپسیرین لیکلی دی اصح قول پدی کی داره علامه سمعانی رحمت الله علیه وی دا آیات دا متشابهاتون دی دا دی آیات پا ظاهر بانی با منگا ایمان لرو او دا دی علم کی پیت اللہ تعالی تسپارو نو صرف پا ظاهری ینظرونا انتظار مانا دا ایتیان راتللو تا وی زلل سورو تا وی غمام مریست تا وی او ملائک دا اللہ تعالی دا پاک مخلوق دی دا غی تا وی بس ظاهری دغه معنی دی چې ودی باندې مونږ پویږو نور د دې کیفیت او د دې طریقه هغه الله تعالی ته سپارل شوی دی ابن کثیر رحمت الله علی دوه احادیث د دې آیات په تفسیر کې ذکر کړی دي صرف هغه وایو هل ينظرون دیو انتظار نکی الا ایاتهم الله مگر دی خبر چراب شی الله تعالی دیو تا پیزل علم من الغمام پسور دوار یزو کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ینذر الجبار عز وجل پیزل علم من الغمام والملائکۃ جبار ذات با دوار یزو پسور کی راکوس شی او دا الله تعالی ملائک به مراکوس شی دوار یزو پسور کی و الله راکوس شی جبار ذات دویم حدیث ذکر کړی دی یحبتو حین یحبتو وبینه وبین خلقی سبعون الف حجاب الله تعالی ورا کوجیږي کله چرا کوجیږي دا الله او د مخلوق په میند کې او یازر پر دی او یازر پر دی وي او نورو ډیرو مفسرینو د آیات کې متأخرینو مفسرینو په دې کې تعویلونه کړی وایي ردینه مراد امر او قدرت د الله تعالی دی او یا بما وعدهم من الثواب والعقاب الله براشي بصورو كي مانا داشو لشي الله تعالى بلو سزاگاني وركي والله أعلم وقضي الأمر وفيسل بوشي دكار يعني چاچي دا الله تعالى دين نده منله ايمان نده راوده پورا دين اسلام كي نده داخل شوين الله تعالى وداغي معمله پورا كي سزا باتوركي وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تعالى طرف تورگرده ولشي طول كارونا دا طول كارون اختيار دا الله تعالى سرده